Płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Na razie nowelizacja budżetu niepotrzebna, zapewnia premier. Potem jej nie wyklucza. Autor listów z pogróżkami do prezydentów miast stanie przed prokuratorem i usłyszy zarzut. Wstępnie przyznał się do winy. Były wiceminister spraw wewnętrznych Adam Rapacki ma zeznawać za moment jako świadek przed VAT-owską komisją śledczą. Realizacja nowych propozycji PiS-u zdaniem premiera prawdopodobnie nie wymusi konieczności nowelizacji budżetu. W wywiadzie dla Polskiego Radia Mateusz Morawiecki nie wykluczył jednak, że w przyszłości do nowelizacji budżetu mogłoby dojść. Budżet nie będzie musiał być najprawdopodobniej znowelizowany. Zresztą nowelizacja, gdyby musiało do niej dojść za parę miesięcy czy za jakiś czas, nie byłaby niczym nadzwyczajnym w takiej sytuacji, ale rzeczywiście ta strona podatkowa, te nowe rozwiązania, które w Ministerstwie Finansów wdrożyliśmy, one sprawdzają się, mogę nawet powiedzieć, bardzo dobrze. Rząd ma dziś przedstawić plan realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego. Chodzi m.in. o trzynastkę dla emerytów i rencistów oraz 500+ od pierwszego dziecka. Na ten plan czeka opozycja. Mówiła o tym w Trójce wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Jak wiem, na razie ma być przedstawiona mapa drogowa, a przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma jeszcze tej mapy drogowej i dopiero będzie pokazany skąd i w jaki sposób znaleźć te pieniądze. Co do zasad, tak, bo to były nasze pomysły, ale czekamy na ustawy, na rozwiązania, skąd te pieniądze, bo skoro nie ma być nowelizacji budżetu, to skąd te pieniądze mają się znaleźć? Rada Ministrów zbiera się za godzinę. Zarzut kierowania gruźb pod adresem funkcjonariusza publicznego usłyszy dziś w prokuraturze 28-letni mężczyzna podejrzany o wysłanie listów z pogróżkami do prezydentów największych polskich miast. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, mężczyzna wstępnie przyznał się do winy. Autor przesyłek ostrzegał urzędników, że mają tydzień na dymisję, w przeciwnym razie groził im śmiercią. Jako pierwszy list dostał prezydent Krakowa, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Okazało się, że wewnątrz znajduje się tekst, w którym rzeczywiście zawarta była groźba zarówno skierowana na prezydenta miasta Krakowa, jak i w stosunku do jego rodziny. I znajdował się także nabój, może to być nabój do tak zwanego Kałasznikowa. W kopercie była też kartka z zakrwawionymi zdjęciami prezydentów miast m.in. Wrocławia, Łodzi, Krakowa, Poznania, Torunia, Kielc i Rzeszowa. Podobną przesyłkę otrzymał również były prezydent Lech Wałęsa. Policja zatrzymała podejrzanego wczoraj w Warszawie, jest mieszkańcem Krakowa. Listy miał wysłać z poczty w Nowej Hucie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki, pierwszym dziś świadkiem Komisji Śledczej do spraw podatku VAT. Przesłuchanie właśnie powinno się rozpoczynać. Po południu ma zeznawać eksperty do spraw służb specjalnych i były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa Piotr Niemczyk. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński powiedział, że Piotr Niemczyk był też m.in. społecznym doradcą byłego wiceministra finansów Jacka Kapicy. Oprócz tego od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianym wywiadem gospodarczym. Zdaniem wiceprzewodniczącego mogło tu dojść do konfliktu interesów. Tutaj miał dostęp do informacji, no, które są bardzo cenne dla tego typu działalności gospodarczej. No, pan minister twierdził, że formalnie nie miał, mimo że był doradcą, no to miał ograniczony ten zakres. Między innymi ten wątek ma wyjaśnić dzisiejsze przesłuchanie. Z kolei pytania do byłego wiceministra spraw wewnętrznych Adama Rapackiego będą dotyczyć na przykład wymiany informacji na linii resort finansów ACBŚP czy ABW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Brukseli kolejne rozmowy na temat Brexitu i próba przełamania impasu. Główny unijny negocjator Michel Barnier spotka się z brytyjskim ministrem do spraw wyjścia Stephenem Barclayem. Wielka Brytania ma opuścić wspólnotę 29 marca. Wielka Brytania, mimo kilkukrotnych odpowiedzi odmownych ze strony Unii, nadal domaga się prawnie wiążących zmian w umowie o wyjściu. A unijny negocjator Michel Barnier tak odpowiada. Nie zamierzamy otwierać porozumienia brexitowego. Michel Barnier potwierdził kilka dni temu, że Bruksela jest gotowa przychylić się do ewentualnej prośby Londynu dotyczącej opóźnienia brexitu, jeśli nie będzie przełomu w negocjacjach. Co do zasady nie jesteśmy przeciwko. Pytanie, jak długo i w jakim celu, ale decyzja musi zapaść szybko, bo czasu zostało niewiele. Sytuację komplikują majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielka Brytania mówi o możliwym odłożeniu Brexitu do końca czerwca, bo dopiero w lipcu rozpoczyna urzędowanie nowy Europarlament. Ale wielu ekspertów uważa, że Wielka Brytania powinna majowe wybory przeprowadzić, nawet jeśli za miesiąc ma wyjść z Unii. Niektórzy z kolei takie rozwiązanie nazywają absurdalnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Wieczorem Liga Mistrzów, taka jaką uwielbiamy. Dziś dwa pierwsze zespoły pożegnają się z rozgrywkami, a dwa awansują do ćwierćfinału. W Dortmundzie Borussia spróbuje odrobić 3-bramkową stratę do Tottenhamu. Z kolei w Madrycie Real powalczy z Ajaxem. 3 tygodnie temu w Amsterdamie królewscy wygrali 2-1, ale po ostatnich niepowodzeniach z Barceloną kibice mają spore wątpliwości, czy uda się przejść Holendrów. Luka Modric przekonuje, że to jeszcze nie było ostatnie słowo Galacticos. Real zawsze jest skreślany, ale my zawsze wracamy. Na przykład w 2015 roku nie wygraliśmy niczego i też wtedy mówiono, że jest już po Realu, a wszyscy pamiętacie, co stało się później i co wygraliśmy. Dlatego trzeba w nas wierzyć, w naszą ekipę. My będziemy dalej walczyć i dawać z siebie wszystko dla tego klubu i dla tej koszulki. Uważam, że ten zespół ma przed sobą dobrą przyszłość. Mecze Real, Ajax i Borussia Tottenham od 21. To teraz przenieśmy się za ocean. W najbliższych tygodniach oczy fanów tenisa zwrócone będą na Stany Zjednoczone, bo odbędzie się tam sporo turniejów. Na początek w Indian Wells. W Kalifornii grają Polacy. W eliminacjach bardzo dzielnie walczy Iga Świątek. Awansowała ona właśnie do finału kwalifikacji. Pokonała w trzech setach Hiszpankę Larę Arua Barenę, która w 2013 roku dotarła do czwartej rundy tych zawodów. W rankingu WTA była najwyżej sklasyfikowana na 52. pozycji. W pierwszej partii Polka prowadziła już 5-0 i ostatecznie zwyciężyła 6-1. Drugi set był bardzo wyrównany. O wygranej Hiszpanki zdecydował tiebreak, choć Iga Świątek nie wykorzystała piłki meczowej. Ostatnia decydująca odsłona była praktycznie kopią pierwszej, którą nasza tenisistka wygrała 6-2. Dzisiaj główną drabinkę Indian Wells zagra z Belgijką Bonaventure, sklasyfikowaną na 144. miejscu WTA. W eliminacjach wystąpi ponadto Kamil Majszak, a już w pierwszej rundzie z Polaków Magdalinet i Hubert Hurkacz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. A Magdalinet cały czas w podróży. To nie jest proste, ale jestem naprawdę do tego już mocno przyzwyczajona. Czasami wychodzi tak, że nie mam jej prawie pół roku, bo 5 ponad miesięcy nie mam jej w domu po Roland Garros, więc to nie jest takie łatwe, ale wydaje mi się, że to jest trudniejsze dla tych osób, które zostają, dla moich rodziców to jest dla nich troszkę trudniejsze, bo ja mimo wszystko jestem bardzo zajęta. Nie mam aż tyle czasu, aby o tym myśleć, po prostu ciężko pracuję, podróżuję, bardzo dużo się dzieje u mnie, więc takie życie w ruchu odpowiada mi. Właściwie będzie problem, jak będę musiała gdzieś się ustatkować w jednym miejscu, to wydaje mi się, będzie większy problem. W pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells Magdalinet zagra z Chorwatką Petrą Martić. Gdyby wygrała, w drugiej rundzie zagra z rozstawioną z numerem 7 Holenderką Kiki Bertens. Na koniec jeszcze Plus Liga. Za siatkarzami już 23 serie gier sezonu zasadniczego, ale proszę się nie zdziwić, bo dziś mecz 17 kolejki. Trefl Gdańsk zagra z Zaksą. Pierwotnie oba zespoły miały się zmierzyć na początku lutego, ale z powodu niedyspozycji Ergo Areny mecz został przełożony o miesiąc. Start o 20.30, a kolejny sport w trójce po 17.00. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Ciepło, choć wietrznie. Na termometrach od 1 stopnia w Zakopanem do 5 w Łodzi i 7 w Warszawie i Koszalinie. IMGW ostrzega, że szczególnie silnie wiać może w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, a w centrum oraz w centrum na północnym zachodzie i wschodzie kraju. W ciągu dnia popadać ma na Pomorzu, tam też możliwe burze. Maksymalnie termometry pokażą 10 stopni, tyle będzie na południu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Stand up, you little girl.

Nie wiem, czy wszystkim, ale niektórym z Państwa, podobnie jak mnie, płyta się bardzo podoba i zdaje się, że niektórzy słuchacze Trójki mają na tę płytę duży apetyt. Neon Highway Blues. Tak jest zatytułowana nowa płyta i autorem jest Gary Howe. Człowiek, który pojawił się w Trójce jakieś 2 albo 3 lata temu. A poza tym w listach Państwa czytam takie pragnienie wiedzy o tym, co dzisiaj będzie się działo w programie. Ha! Muszę powiedzieć, że będzie tyle atrakcji, że nie wiem, czy jeden program to zniesie. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenie na naprawdę bardzo dobre koncerty. Katarzyna Cygler opowie o fałszerzach pieniędzy i to o podróbkach pieniędzy z całego świata. Monika Małkowska jak zwykle zaprosi Państwa na atrakcyjną wystawę. Po 11 będziemy mieli gościa. I na gościa chciałbym zwrócić uwagę, dlatego że to będzie dyrektor Ladies Jazz Festival. A pytań o Ladies Jazz z Państwa strony jest bardzo dużo. Między innymi polecam uwadze gościa... Znaczy nie uwadze gościa. Polecam uwadze pani Katarzyny, naszej słuchaczki z Nicei, która dopytuje od kilku już dobrych tygodni, kiedy Beth i jak to w ogóle z Beth będzie podczas tegorocznego Ladies Jazz. Wszystko dzisiaj się okaże. Najświeższe informacje o koncercie Beth Hart, ale nie tylko. Proszę zaczekać po 11. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival. No i będą oczywiście płyty, takie, które wybrałem na dziś. Teraz taka płyta na zawsze. BBM, czyli Ginger Baker, Jack Bruce i Gary Moore. No i taki temat z tej płyty. Absolutnie, płyta na zawsze. BBM, Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore. No i co? I dziękuję Państwu za listy. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. O całość dba Gabriela Darmetko. Skoro o listach mowa, chciałbym bardzo teraz wyróżnić list pana Bartosza, a w zasadzie jedno zdanie, które kończy tę korespondencję do radia. Mianowicie po informacjach, że w Poznaniu na niebie ołów i wiatr hula jak w górach, następują zdania, które tonizują nieco ten ponury obraz. Mówią o tym, że w radiu jest muzyka. I na zakończenie to zdanie, które chciałem wyróżnić, brzmi tak. Panie Piotrze, niech żyje radio. Gdyby była gdzieś organizowana taka manifestacja pod takim hasłem niech żyje radio, to proszę mnie zaprosić, z pewnością przyjadę. Panie Bartoszu, dziękuję za korespondencję. Państwa proszę o ewentualne sygnały i oznaki wtorkowego życia. No i właśnie wtorek. Zwykle ten utwór, który teraz usłyszymy w radiu, pojawia się przy jakichś specjalnych okazjach, najczęściej przy okazji emisji kolejnego Topu Wszechczasów. A dziś pomyślałem, dlaczego nie ma się pojawić w taki piękny, zwykły wtorek. No i w taki normalny wtorek też się ładnie słuchało, prawda? To był Snowy White, a za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Chuchni. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, cały czas to samo. Paliwa nie drożeją. Przeciwnie, ceny spadają. Wczoraj na mojej trasie płaciłem 4,50 zł za litr. I co pan na to? No, pozazdrościć, bo pewnie większość słuchaczy, jeżeli tankowała w ostatnich dniach, to płaciła więcej, bo ceny generalnie, no, o ile pamiętam, to właśnie w województwie mazowieckim tam chyba średnia cena jest około 4,70, także niech pan tankuje. A tak mówiąc poważnie, to no, mamy ten okres przedwyborczy, więc mamy ten okres cudów gospodarczych, kiedy w hurcie paliwo drożeje, a na stacjach tanieje, co oczywiście... Ale cena ropy się trzyma. Trochę wzrosło. No trochę wzrosło, 65 dolarów. Tak. Ale wie pan, to akurat mówię, cena ropy to jest taka pochodna w ogóle od całej sprawy cen paliw, bo oczywiście nie kupujemy ropy na stacjach benzynowych, tylko paliwo i oczywiście cała teraz ta inżynieria ekonomiczna prowadząca przez koncerny, które powodują, że może może drożeć w hurcie, a tanieć w detalu paliwo, no pewnie to jest zresztą stały element właśnie takich okresów przedwyborczych, kiedy tak państwowe koncerny tak się zachowują, no i efekt tego będzie taki, że prywatny sektor bardzo ucierpi, bo oni będą właściwie musieli ze stratą chyba sprzedawać tą benzynę, jeżeli będą chcieli w ogóle konkurować. Dobrze, ale to trwa już od paru dobrych tygodni. No wie pan, trwa i potrwa, także wie pan, no będziemy mieli różne sytuacje, no ale tak to właśnie wygląda na rynku paliw. A od dziś otwiera podwoje wielki salon samochodowy w Genewie. Był pan tam kiedyś? Tak, to jest jeden z takich ważnych salonów. Jeden z najważniejszych. Wie pan, czy najważniejszy, to akurat chyba nie, ale jest na motoryzacja ma kilka takich miejsc, gdzie takie wydarzenia się dzieją. W Europie mamy Paryż, mamy Frankfurt i mamy Genewę, mamy w Stanach mamy Detroit. Mamy Tokio. Genewa jest o tyle specyficzna, że to jest taki neutralny kraj, to znaczy kraj, który nie ma własnego przemysłu samochodowego, więc wiele firm nie chcąc, że jakby żyć w cieniu tych lokalnych producentów, francuskich, niemieckich, japońskich, wybiera Genewę jako miejsce, gdzie właśnie chce się tak bardziej pokazać. Królują auta elektryczne w tym roku. Tak, to jest w ogóle ta, no, no oczywiście Pan ta nie elektro... Lubi tych samochodów, to wiemy. Nie, nie, to nie o to chodzi, że ja nich nie lubię, bo ja oczywiście jestem za elektryfikacją transportu. Trochę nie, jestem sceptyczny co do tych takich hura optymistycznych wersji, w których za chwilę wszyscy będziemy jeździli samochodami elektrycznymi. Natomiast, no, natomiast jest no, ciekawe, co będzie pokazane. Widać wyraźnie w tej chwili jakiś jest okres takiego przełomu, że firmy, i to już widać po właśnie po tym, co będzie w Genewie, co już jest zapowiedziane, czy będzie pokazywane, że z jednej strony te firmy, które zdecydowały się, bo nie wszystkie zdecydowały się na w ogóle na salon, na udział w salonie, będą pokazywały najczęściej jakieś modernizacje, jakieś liftingi starych modeli, jakieś nowe wersje i plus jakieś koncepcyjne samochody właśnie elektryczne, więc to jest taki okres, że już widać wyraźnie, że firmy coraz mniej inwestują w nowe, tradycyjne samochody, a już coraz bardziej myślą o tych nowych technologiach i bardziej, zdaje się, w tym tą stronę i oszczędzają wyraźnie i tam między innymi przykładem jest Volvo, które nie będzie no samo, właśnie. A będzie miało swoją markę właśnie elektryczną, która już nie będzie funkcjonowała pod logo Volvo. Chińczycy wystawiają samochód, który może przejechać podobno 600 kilometrów. Na jednym ładowaniu. No tak, no teraz jest taka wyścig, no ale to jest też właśnie, no już dowie pan, Volvo to też są Chińczycy, także także będzie to taka również próba pokazania się chińskiego, bo ponieważ Chińczycy nie mają tradycyjnej samochodów w takim i nie są w stanie przebić się do Europy, no to teraz będą próbowali jakoś pokazać się od strony tej elektromobilności. No tak. A panu polecam najnowszy model Lamborghini. No pomyślę o tym. Ile listów rocznie pan wysyła? Ile ja listów wysyłam rocznie? Chyba niewiele. Już takich korespondencję taką o charakterze taką towarzysko-rodzinnym to mam kuzyna takiego, z którym koresponduję jeszcze tradycyjnie, bo on lubi taką formę. Natomiast generalnie jeżeli z kimś koresponduję, to już tylko urzędowo muszę czasami wysłać jakiś list polecony gdzieś do kogoś albo odebrać. Ja sobie przypomniałem, 3 listy w ubiegłym roku wysłałem. No tak, no to jest ta zmiana technologiczna, która spowodowała, no że tradycyjna poczta, tradycyjna korespondencja Polska umiera. Traci niestety. Liczba listów wysyłanych właśnie przez nas leci na łeb, na szyję. I co będzie? Będą podwyżki, czy tam w Rzeczpospolitej. No będą podwyżki, bo oczywiście Poczta Polska jest takim, te usługi, tak zwane usługi powszechne, jest operatorem usług powszechnych, w związku z czym ona musi zapewnić nam możliwość wysyłania i odbierania listów, chociaż ich nie wysyłamy, nie odbieramy w coraz mniejszym stopniu. No i to kosztuje. No i oczywiście jest problem taki, że Poczta Polska jest generalnie no, firmą, która, co do której ekonomii zawsze są wątpliwości, czy ona nie marnuje tych pieniędzy, no ale co zrobić? No, poczty to w ogóle, takie te państwowe poczty to jest pewien problem dla każdego kraju. Co dalej będzie z tak zwanymi markami własnymi, panie Adamie? Ich ograniczenie zapowiedział premier. Chodzi, wyjaśnię, o te tanie produkty sprzedawane pod szyldem dużych sieci. I zdania na ten temat są bardzo podzielone. Gdybyśmy rozmawiali kilkanaście lat temu, no to bym powiedział, że to jest strzał z grubej rury. Bo wtedy sieci handlowe wojowały między sobą właśnie między innymi markami, towarami marek własnych. I rzeczywiście to była duża część ich oferty. A dzisiaj to wie pan, powiem taki, używając popularnego określenia, mokry kapiszon. To nie wypali. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim tak, udział marek własnych w ofercie sieci handlowych maleje. On, znaczenie tych marek własnych jest już w tej chwili chyba marginalne, a poza tym nie wiem, jak to zostanie, ponieważ to jest kolejny pomysł rządu, jak dopiec zagranicznym sieciom handlowym, które dominują na polskim rynku. I niestety tych kapiszonów było parę, ale one się skończyły fatalnie dla polskich przedsiębiorców, bo zakaz handlu, te ograniczenia w dziedzinie, bo podatek handlu wielkopowierzchniowego okazał się niewypałem, leży i jest przesuwany i nie będzie wprowadzony. Jak się okazało, zakaz handlu w niedzielę, no to mamy to, co mamy. To znaczy, że już 10 tysięcy małych polskich firm handlowych padło, natomiast sieci notują coraz większy wzrost sprzedaży. No i tu będzie podobnie, no, że dostanie po kulach polscy przedsiębiorcy produkujący się produkty, a sieci wyjdą na tym bardzo dobrze. Teraz nasz apel. Opamiętajmy się. W ubiegłym roku Polak zjadał ponad 47 kg cukru. 7 lat temu było to 16 kg mniej. No, to jest rzeczywiście taki problem w tej chwili dosyć bolesny i lekarze alarmują, ponieważ no, to powoduje rozmaite problemy zdrowotne i otyłość. Umieralność na cukrzycę bardzo rośnie. No i w ogóle no, generalnie na wszystkie choroby związane właśnie z otyłością to jest coraz większy problem. Tu ekonomiczny jakby mechanizm, jaki zadziałał, to jest taki, że po prostu cukier tanieje. I ten uwolnienie rynku cukru przez Unię Europejską spowodowało, że cukier staniał i teraz wszyscy producenci dodają cukier do wszystkiego. Właściwie ja teraz zwracam uwagę między innymi na zawartość cukru w różnych produktach. On jest rzeczywiście bardzo dużo w różnych rzeczach, których nawet nie podejrzewamy, że on tam jest. Kiedyś producent pewnych alkoholi mi powiedział, że to, że wódek słodkich jest coraz więcej oferowanych i to takich tanich, wynika z tego, że po prostu spirytus bierze się najtańszy, marnej jakości i żeby zabić jego, ten naturalny dodaje się cukier, bo a poza tym oczywiście cukier uzależnia, w związku z czym więcej konsumujemy, no to też na tym producentom zależy. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i... Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa. Uwielbiam czytać listy od pani Kamili z Ratajowa pod Krakowem. I ma pani rację, pani Kamilu. Cóż by to był za dzień, cóż by to był za wtorek bez Agaty Karczewskiej? I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else.

przestali kochać ludzi. I tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Stawię do głosowania na listę, także ta piosenka Zależy mi, to był Stanisław Sojka, a jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Jak państwo myślicie, ile razy w ręku mieliście fałszywą 50-złotówkę, albo 100-złotówkę, albo 5 złotych? Skąd państwo wiecie, czy te pieniądze odłożone w super sejfie, albo ukryte w pudełeczku pod podłogą i dywanem, między książkami, czy klasycznie w szufladzie z bielizną, są prawdziwe? Skąd mamy wiedzieć, czy nie zaplątała się tam jakaś wydana nam w sklepie, czy na stacji benzynowej, albo gdzieś indziej fałszywka? Pieniądze były podrabiane od zawsze, a przykład szedł z góry. Już w VI wieku przed naszą erą władca wyspy Samos Polikrates zapłacił wynajętym Spartanom podrobionymi monetami. W Polsce fałszerze podobno mieli najlepiej za Jana Kazimierza, ale to za Augusta III Sasa wydarzyły się spektakularne fałszerstwa. Po pierwsze, król sam postanowił nielegalnie bić monetę i zrobił to na bardzo dużą skalę. Po drugie, panujący równolegle król Prus Fryderyk II zdobył w trakcie wojny matrycę do bicia monet Augusta III i z jednej polskiej monety bił nawet 5, uzupełniając je miedzią. I tak Prusy hurtem wprowadziły fałszywy pieniądz do Rzeczpospolitej i zarobiły na tym około podobno 200 milionów złotych, czyli 25 milionów talarów. Zresztą Fryderyk II, zwany Wielkim, był w ogóle pomysłowy, jeśli chodzi o fałszerstwa. Matryca, no to wiadomo, jak sama wpadła w ręce, to cóż się dziwić. Ale nim to się stało, Fryderyk już dzielnie wyprowadzał złoto z Polski. Jak? Kazał bić monety z mniejszą ilością szlachetnych kruszców, specjalnie przeznaczone do handlu z Polską. Kupcom pruskim zakazał używania ich na terenie kraju, więc płacili nimi w Polsce, a sami brali zapłatę w polskich monetach znacznie bogatszych w kruszec, który potem przetapiali. No cóż, bicie czy druk pieniądza to czuły punkt gospodarki i każdy wojownik to wie, więc podobnie Napoleon Bonaparte polecił fałszować we francuskich państwowych wytwórniach rosyjskie ruble i tym sposobem chciał osłabić przeciwnika. W czasie II wojny światowej Niemcy zalali Wielką Brytanię fałszywymi funtami, w efekcie czego brytyjska waluta straciła 75% wartości. Podrabianie pieniędzy to przestępstwo, za które może grozić wiele lat więzienia, ale ale to wszystko, wiadomo, zależy od różnych czynników. Na przykład król, cesarz czy jakikolwiek władca, jak coś tam hurtem podrasuje, to przecież sam siebie do więzienia nie wsadzi. A zwykły śmiertelnik ma gorzej, choć czasem wybitny talent potrafi ułatwić to i owo. Na przykład Ignacy Cejzyk, genialny XIX-wieczny polski fałszerz rubli, aresztowany po 16 latach, zesłany na Syberię i skazany na ciężkie roboty w kopalni, tak zachwycił swoją działalnością rzemieślniczo-artystyczną, że przedstawiciele najwyższych władz i elit Syberii ustawiali się w kolejce po jego pracę, dzięki czemu Cejzyk szybko się wzbogacił, kupił dom, a jego pracę znajdziecie Państwo w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, w Pałacu w Wilanowie, w Krakowskim Muzeum Narodowym, a także w muzeach w Wilnie i Kownie. A współcześnie, no, na szczycie popularności listy fałszerzy dolarów jest artysta, malarz Jürgen Kühl. Odsiedział 4 lata w więzieniu, a w tym czasie współziomkowie na zewnątrz i wewnątrz krat bardzo go polubili i został jedną z najpopularniejszych osób w Niemczech. Ale to nie tylko o talent i urok osobisty chodzi, także o podejście do pracy. Wybitny fałszerz euro Zbigniew N. powiedział tak: mam w sobie takie ambicje, że no po prostu chcę dać z siebie wszystko. I tego nam wszystkim życzę. Dajmy z siebie wszystko. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Mówiła Katarzyna Cygler. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. No to teraz jeszcze jeden utwór. Mieliśmy już płytę na zawsze, to teraz będzie wokalistka na zawsze. Utwór powstał w tym czasie, kiedy Tanita przyjęła do swojego składu nowego perkusistę. I był to perkusista wywodzący się z nurtu reggae i to słychać w tym utworze. Wokalistka na zawsze, Tanita Tikera. I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me. Everyone was hoping you would stay a while to tell us about that great land in the south. And you see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me.